Hesap da sormayacak demektir. Hesap sormayacaksa, Allah yoksa anlam yok. Amaç yok. Anlamsızlık ve amaçsızlıkta ahlakın varlığından bahsedemezsiniz. Tabii. Orada artık ahlakı temellendiremezsiniz daha doğrusu. Rasyonel olarak da temellendiremezsiniz. Niye ahlaklı olayım? Söyler misin? Tabii. Yani niye ahlaklı olayım? Niye ahlaklı olayım? Niye? Yani beni ikna eder misin? Ahlaklı olmak için bir sebebim var mı? Yani eğer fırsatını buldumsa, eğer kitabına uydurdumsa, eğer kanunun gözünden kaçırdımsa, eğer devlet bensem, 14. Louis'nin dediği gibi, devlet benim diyen biri olmuşsam, eğer gücü elime geçirdimse, eğer parayı elime geçirdimse, eğer Karun gibi olmuşsam, eğer Firavun gibi olmuşsam, eğer Haman gibi olmuşsam, niye Karunluk, niye Firavunluk, niye Nemrutluk yapmayayım? Yani bana bunu yapmamam için bir gerekçe söyle. Beni ikna edecek, makul, rasyonel bir gerekçe. Yani aklım yatsın diyeyim ki tamam. Yani bu tercihte ahlakı seçeyim. Niye seçeyim? Niye kendimi kısıtlayayım? Niye egoma dur diyeyim? Niye şehvetime dur diyeyim? Niye kendime dur diyeyim? Vesaire. Gördüğünüz gibi Allah aktiftir. Eyvallah. Müdahildir. Kulle yevmin huve fî şe'n. O her an her şeye müdahildir. Her an müdahildir. Niye? Zira irade vermiştir. İradeli yaptıklarımızda Allah'ın mutlaka ve mutlaka bir hesap soracağını biliriz. Niye? Zira tercih yaparız. Tercihlerimizin de hesabını veririz. Onun için Allah aktiftir.